A tantas horas da noite non me fun deitar. Serían case as 6 da mañá cando dei comezado a dormir. Cando xa case estaba nun profundo sono, sentín un gran estrondo na cociña. Fun ver que pasara, e co único que me atopei foi con todo tirado polo chan. Potas, tixolas, baixela rota e atacadeiras, todo ciscado polo chan. Pareceume moi raro. Pero como tiña tanto sono, de contado volvín para a cama e volvín a dormir. Hoxe, cando espertei, fun á cociña a ordear todo. Despois seguín coas miñas tarefas de restauración. Pero pasei toda a tarde cun mal presentimento. Cando me puxen a preparar a cea, sentín algo na horta, que me pareceu extraño. Saio a mirar, pero non atopo nada. Mentre ceo, sinto a porta da entrada a abrir e pechar. Levanto-me a mirar, sego sen atopar nada raro. Acabei de cear, fun para a cama, onde me puxen a ler de novo o libro de contos. Volvín sentir un ruido, isto xa me fixo que a vilaxe estaba empezando a tolear. Pero, ainda así, saín ao pasillo. Ali atopei un home cun martelo na man. Este foi se apresurando cara a min e petando co martelo nas paredes do corredor. Eu cada vez ia-me afastando máis e máis, pero finalmente cheguei ata aventado ao fondo do corredor. O home foi se apresurando cada vez máis a min. E cando lle vin a cara, puiden apreciar que era igual a min, unha copia exacta. Antes de que chegaron da min, eu xa sabía o que cales eran as súas intencións. Pero cando se achegou a min, xa puiden ver. Co martelo, comezou a petar primeiro na parede, despois na cómoda na que estaba o apoiado, e acabando por petar e romper a luz que alumeaba todo o corredor. E deixando alumeado só por unha luz intermitente, que entraba pola ventá dunha farola case fundida que había fora. O último golpe que deu foi o que me deu a min na testa. Puido notar o frío martelo e ver como o meu sangue esvaraba polos cristais daquela ventá. Pablo Vilariño, Fala Melide, a Radio Natural. Transmite Fala Melide, a radio do IES de Melide. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu son Iván. E eu Imanol. Somos de primeiro A. Um sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte podes escoitalas en Fala Melide no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva internacional e nacional escoítase en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteranche un gol. Infórmate en Fala Melide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. Hola, boas. Despois deste parón navideño, algúns deportistas engordaron. Sí, pero Deporte Manía sigue. Empezamos cos resultados máis importantes da xornada. O Real Madrid ganoulle ao Mallorca 2-1. O Barça 4-2 ao Betis. O Valencia perdeu contra a Real Sociedade 0-1. E o Atlético, estrenando con Simeone, gana 3-0. Mentras o Athletic Club de Bilbao ganoulle 3-0 ao Levante. O Sporting empuxose por 2-1 ao Málaga. O Osasuna perde 0-2 contra o Racing. O Zaragoza 1-1 empata contra o Getafe. O Granada perde axustadamente contra o Rayo Vallecano. O Sevilla empata co Español a 0. Imos coa segunda. O Depor gañou 2-0 ao Huesca e ponse líder. Mentre o Celta levou unha victoria de Tarragona con 1-0. Agora coa nosa habitual tertulia. Nela debatiremos sobre as fichaxes e os cracks da xornada, sen olvidarnos do clásico que imos ter. A girl, I could write you a symphony. The one that could fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. Yeah. I can be your melody. A girl, I could write you a symphony. The one that could fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. Primeiro cos fichajes desta, deste parón navideño. Álex, podránnos contar o fichaxe de Reyes polo Sevilla, o de Maxwell polo Paris Saint-Germain? Bueno, o de Reyes, a verdade é que tiña ganas de marcharse do Atlético. O de Maxwell tamén ten razón, porque non estaba xogando moito no Barcelona. E tamén sen olvidarnos de Kameni, que fichou polo Málaga. Sí, a verdade é que o Málaga necesitaba un porteiro, porque estaba moi floxo atrás. O de Forlán, Borja Valero, o Valencia vai perder moito con isto, pero tamén podría ganar algúns interiores ou mediocampos. Ti que opinas, Imanol? Eu estou completamente de acordo, porque son moi bons fichajes e non teño nada máis que decir. Ora vamos a debatir sobre o Balón de Ouro. Empezamos con Óscar. O Balón de Ouro foi para Messi, eu creo que Cristiano Ronaldo tamén o merecía, pero como decidiron a Messi, pois... E ti que opinas, Ima? Pois a min, sinceramente, eu creo que Cristiano merecía, pero para min o mellor xogador foi Xavi Hernández. E ora poderemos entrar en crack de xornada. Para ti, quen foi o mellor da xornada, Álex? Bueno, a verdade é que estuvo moi ben... Raúl, porque Raúl no Xalca 04 estaba facendo moi ben e pode levar o mellor gol do 2011 cunha vaselina impresionante. E de Benzema, que opinades? Para min, o mellor do Madrid no último mes. Este dos clásicos xa empeza a aburrir. Un cada mes ou dous. Ti que opinas, Óscar? Eu penso que sí, porque... Clásicos dun lado, clásicos do outro, isto xa é como un partido normal de liga. Agora imos co baloncesto. O Madrid destaca coa súa vitoria 78-74 ante o Real Barça. Un Madrid que xogará co Caja Laboral nun partido difícil. No tenis, Nadal sigue no torneo de Melbourne, un torneo no que os españoles están xogando ben. Nadal puxo polémica recriminándolle a Federer a súa actuación. Tamén vai comenzar a Fórmula 1 e a MotoGP cun Alonso e un Lorenzo moi preparados. Desde aquí falaron vos Óscar, Álex, Iván e eu, Imanol. Hasta aquí o noso... No se cita co programa. Hasta pronto. got me singing. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na. Every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na. Every day's like my iPod stuck on replay, replay. Sempre túa, sempre nosa. Fala Melide, a radio do Instituto. Fala Melide, a emisora de radio do IES de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa onde teñen cabida as creacións literarias dos alumnos e alumnas do IES de Melide. Grandes e pequenos relatos, coa literatura como protagonista. Grandes e pequenos relatos. Este é o noso relato de hoxe. Agora imos escoitar un conto de Castelao, titulado O Meniño de Manteiga, na voz de Iria Vidal e Miriam Ramos. Era un meniño de manteiga, bonito como un carabel. Ningunha señora podía ollalo sen bicalo. Vestidiño como un príncipe de lenda. Tiña un ollar tristeiro, de neno medrado en sedas e bicos. Os seus traxes primorosos, facendo neno un bonequiño para bicar con de garo. O seu traxe de antroido custaba 2 meses de traballo e a súa nai revíase de ledicia, porque a súa beira todos os nenos daban mágoa, vestidiños con traxes cativos. A fermosura do neno foi a súa desgracia. Pouco a pouco, na quentura dos agarimos, o neno fixose mozo, un mozo cheo de bondade, unha bondade chea de inocencia. O mozo entrou nunha academia militar e a súa nai choraba, choraba, mas no fondo do fondo da súa alma, ela ben arelaba que o seu fillo fose distinto, e cando chegou vestido de cadete, a nai entoleceu de fachenda. E o mozo seguía ca súa bondade limpa e branca, de neno. Un día, o mozo marchou á guerra por obliga da súa profesión, e ali caeu ferido de morte, e ao morrer non dixo máis que esta frase tremendamente tráxica: "Ai, mi mamaíta". Miriam Ramos e Iria Vidal. Fala Melide, a Radio Natural. Fala Melide, a radio do Instituto. Trips to the islands, oh yeah. música fen. Sabedes que o programa vota no 90.5 da FM? Non, calé. Pois eu sí, votan o programa sobre a vida de diversos cantantes. A música é xenial. E como se chama? Música Zen! Bueno, pois xa o sabedes, escoita... Música Zen! Un programa realizado por... María, Cristina Torreiro, Cora... Música Zen! Hola, que tal, queridos ointes? Están escoitando... Música Zen! Hoxe, como todos os días que facemos, vamos facer un día especial. Este é o noso programa especial. É na despedida, que vos parece? Ai, a min gustame bastante. E ti, Cristina? A mi non me gusta. Bueno, seguinte canción. Espero que vos guste esta canción. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida ni toda el agua del mar por apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir. Sin ti yo me voy a morir solo si vuelves quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar. Porque solo espero que algún día puedas escapar. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos en el mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Con ello te esperaré. Thunder, my man Christ, and I thought, wow. Esta canción é Thunderstruck, de AC/DC. Esta canción é de Miker Saxovit. Aí vos vai a seguinte canción, queridos ouvintes. Sangs up. This kitten got your tongue tied in knots, you see. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it. You noticed that I want it. Know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. Esta canción es Till the World Ends. Esta canción es Sim, de Rihanna. Mamá, se mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que en bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro. E danza cuduro de Don Omar con Lucento. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the fuck? I saw people partying. I thought to myself, what the fuck? What the fuck? All day, all night. All day, all night. All night, all night. FIFA la fiesta. FIFA la noche. FIFA los DJs. Esta canción es de Loca People. Esta canción es Ella, Ella. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. Esta canción es Duty Love. Yeah. Esta canción es de Rabiosa, de Shakira. Porque lloras, mi amor, que te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Espero que vos gustase, queridos ointes. Or capital H-I-M. Just put your paws off it. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young. We're all on superstars. She put my hair, put my lipstick on in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Esta canción es Lady Gaga, Born This Way. Esta canción es de Rihanna, On the Floor. Hoy voy a ser yo mismo. Quiero empezar. Perdón, Jennifer López con Pitbull. Bueno, espero que os guste esa canción. Ahora, a siguiente. E continuamos con outras cancións. Esta canción é de Melendi, canción de amor caducada. Que vos parece? A min gústame bastante, a ti, Cristina. A min este gusto. Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías. Bueno, e ata aquí o noso programa de hoxe. Programa realizado por Cristina, María, Cora e nos mandos nos. Música fe. Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. Ser como el calvo que se rapa al cero siempre la cabeza. ¿Por qué prefieres saltar solo a que le empuje la certeza? No conozco más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices, y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón. ¿Coñeces a emisora con más marcha de Terra de Melide? Pois non, non me dou conta. Si, sí, homens. Esa, que na que Óscar é fan e os máis fan dos máis da Terra de Pete. Ai, si, sí, a emisora do Instituto. Pois iso, escoita Fala Melide, a emisora do Bis de Melide. Fala Melide, no 90.5 FM. Sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Sabina naceu no 1949 en Úbeda, onde estudou nas monxas carmeliñas e nos sacerdotes salesianos, nunha época na que escribía versos elía Fray Luis de León, Jorge Manrique e José Hierro, mezclados con Prous, Joyce e Macurs. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los... Cun grupo de adolescentes que imitaba a Elvis, Chuck Berry e a Little Richard, o xoven Sabina formou a súa primeira banda, Mary Jones. Máis tarde graduouse na Universidade de Granada de Filoloxía Romántica e colaborou na revista Poesía 70. Pronto, as súas inclinacións políticas puxeron en apretos cando, tras poñer unha bomba molotov nunha sucursal do Banco Bilbao, fuxiu a Londres, Inglaterra, e iniciou a súa andadura de exiliado político baixo o nome de Mariano Zagusti. Y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Neste país comezou a escribir as súas primeiras cancións, colaborou co Club Antonio Machado nun dos centros frecuentados por emigrantes exiliados e montou polémica con obras teatrais como La abstención de la regla e El cepillo de dientes. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda, una hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné del Atleti, una cara de culo de vaso. En 1975 publicou o libreto de cancións Memorias del Exilio e comezou a abrir concertos para Paco Ibáñez, Luis Lanch e Pide la Serra e Luisa Serra ante a colonia de ingleses exiliados, para máis tarde producir a vaina sonora da serie The Last Crusade. Máis tarde editou Inventario, o seu primeiro LP, e no 1979 comezou a cantar no café La Mandrágora, xunto a Javier Cajare e Alberto Pérez, lugar ao que acudiu Fernando García Tola, e invitounos ao seu programa esta noche. Mi cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete de copa. Despois de traballar varios anos para CBS, Sabina editou Malas Compañías e Juez y Parte. Tamén participou en festas pro referéndum para a salida da OTAN e estrenou Si te he visto no me acuerdo. Pronto consolidou o seu éxito coa venda de 4.000 copias de Hotel Dulce Hotel e iniciou unha xira por México, Argentina, Venezuela, para presentar El hombre del traje gris, que incluía a banda sonora da película Sinatra, de Frances Petrie. Antes de presentar o álbum Mentiras Piadosas durante a Guerra do Golfo Pérsico, Sabina escribiu xunto a outros artistas e intelectuales no Diario Por la Paz. Tamén participou en actos protesta. Nos 80 produxo Física e Química, Sacrificio de Dama, Esta Boca es Mía e Yo Mimé Contigo, material do que vendeu 8.000 copias nas súas primeiras semanas no mercado español, para realizar máis tarde 30 conciertos en compañía de Los Rodríguez. Quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira, los reyes son los padres. Es mentira que ha muerto el rock and roll. Es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor. Los besos sin amor. Durante a xira, Sabina, viuda e hijos en paños menores, o español recuperou a tradición folk dos días de la mandrágora. E máis tarde gañou o premio o mellor actor pop rock na primeira edición dos Premios de la Música de España. No 1999 publicou 19 días e 500 noches, disco do cal se venderon máis de medio millón de copias en España e que lle fixo ganar 4 premios de la Música 2000 e de las SCG. Ademais do Ondas 2000, a mellor canción no 2002 apareceu con Buena Letra, recopilación das súas letras e ilustracións do disco Dímelo en la calle. En el álbum de cromos de la resignación pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Apenas pique un... Con varios anos de traxectorias costas, a creatividade do cantautor permitiu publicar Diario de un peatón, álbum cun fondo tecno cuxa letra está baseada nun dos seus sonetos e ademais incluiu A Vuelta de Correo, tema inédito de unha pista multimedia co vídeo de 69.g. Primavera de un amor amarillo e frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar. No 2003 reeditou Malas Compañías, Ruleta Rusa e o mítico La Mandrágora. No PAC Parece que fue ayer, os primeiros traballos do músico español. Despois saliu á venta Motivos de un sentimiento, no disco do himno do centenario do Atlético de Madrid. No seguinte ano foi moi ocupado para o cantautor, pois participou como invitado en numerosas producións como Que grande es esto del amor, do grupo Café Quijano, Neruda en el corazón, Ciudad naufragio e en Y todo es vanidad, homenaxe a Javier Care, entre outros. Ni volar, y en el coro de Babel desafina un español. Tamén se estrenou como crítico na columna semanal Esta Boca es Mía para a revista Interview. En o cine participou na película Easy Dizzy, dirixida por Chema de la Peña, coa canción La Rubia de la Cuarta Fila. Nese momento abriu os consuncios o restaurante La Cantina de la Mordida. En Madrid participou no Festival Mexicano de la Palabra e editou outro material recopilado, Todos hablan de ti. De viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas? Sabina ten dúas fillas, Carmela, que naceu no 1989, e Rocío, no 1991. Por outro lado, o seu pai, policía da secreta, detuvo os 19 anos por pertenecer ao Partido Comunista. No 1974, o ex-Beatle George Harrison deulle unha propina de 5 libras cando Sabina tocou para el no seu cumpleanos, e o propio Bob Dylan proubille tocar a súa versión paródica do tema In the Beginning, que el chamou Con su bikini. O director da discográfica CBS ofreceulle o seu primeiro contrato coa referencia dunha canción súa que soaba entonces na TV, que demasiado, a cantada Pulgarcito no programa. De Carlos Tena, a canción Pongamos que hablo de Madrid foi gravada antes por Antonio Flores que por Sabina e alcanzou o número 1 nos 40 principales. No 1997 foi recibido por Fidel Castro, co que conversou durante 5 horas. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Ponte los cascos en la oscuridad. Ata aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos ponemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo, non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM. Ou na Radio Melide, no 107.1 da FM. Ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E ata a próxima, amigos, pasade o ben.